Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Benvinguts i benvingudes a l'Escola de Ràdio. Els alumnes que hem preparat el programa d'avui som de l'Escola del Calderí. I els nostres noms són... Jordi Alonso, Santi Balzaretti, Ania Mias i Anna Putrony. Entre la gent camino sense mirar i endevino que en aquest instant sé que apareixeràs. És una estranya sensació sentir aquesta connexió. Sembla sobrenatural, còsmic interestel·lar. Passes corrent i penso, i quan ho fas... Primer de tot, volem explicar-vos que enguany tenim una nova secció en anglès. En aquest espai us explicarem com fer una recepta, una manualitat o qualsevol altra cosa en anglès. Per tant, les seccions d'avui seran què fem a l'escola, a continuació vindrà la secció How to Make, després explicarem una recepta de cuina i per acabar farem la secció de les recomanacions de la setmana. Doncs abans de començar us posem una cançó del David, mestre de música de l'escola, que fa poc que ha gravat un disc. Avui fa un dia perfecte per anar-te a buscar. Oh, vinga, tonta, no et faci vergonya, dóna'm la mà. Brilla el sol en el cel com la teva cara i els teus ulls no paren de parlar sense paraules. I una cosa et diré, vull viure happy, doncs amb els rullets. I si algú em convida a somiar, jo m'hi penso agafar. Jo m'hi penso agafar. I com m'agrada veure't esgarrapades inesperades. Un petó que moro de ganes. La meva sang es torna efervescent només a caronar-te. I el meu cap, igual que un avió, s'enlaire, s'enlaire, s'enlaire. I una cosa et diré, vull viure happy sense amb els rotllets. I si algú em convida a somiar, jo m'hi penso agafar. I una cosa et diré, vull viure happy sense els rotllets. I si algú em convida a somiar, jo m'hi penso agafar. Jo m'hi penso agafar. Jo m'hi penso agafar. Jo m'hi penso agafar. Jo m'hi penso agafar. Tal com hem dit abans, comencem explicant-vos què fem a l'escola. I avui us explicarem la festa de la castanyada. El passat dimecres 31 d'octubre vam celebrar la festa de la castanyada a l'escola. El dimarts 30, els alumnes d'educació infantil i cicle inicial van fer panellets per a tots els alumnes de l'escola. Dimecres a la tarda vam fer la festa, però va ser una mica diferent dels altres anys. Com que al llarg del matí havia estat plovent, els mestres van decidir celebrar la festa al pavelló del Bugarall. Com que l'escola no tenia cap sala d'actes ni cap espai cobert suficientment gran, vam haver d'anar allà, Aquest fet, però, no va fer que no poguéssim celebrar la festa. Tal com deia, a les 3 de la tarda tots ens vam trobar al pavelló i allà vam fer les danses que feia dies que preparàvem amb el mestre de música. Un cop acabades, tots els alumnes, mestres i pares ens vam desplaçar a l'escola i vam entrar a les aules. Allà vam menjar les castanyes i els panellets. La veritat és que tot i el temps va ser una festa ben divertida. Un cant de roselles, la vida sembla més bella. I no et negaré que m'agrada quan em piques l'ullet. Caminant per un camp de roselles, opiacis de flors vermelles, sento com el meu cap a poc va volant. Aire, necessito aire en el meu cervell. Passem ara, doncs, a la secció How to Make. Today is how to make a piñata. Materials: one balloon, strips of kitchen paper or a newspaper, 3 centimeters wide, white glue, water and a paintbrush. Instruccions: infla the balloon as much as possible. Make a mixture with the white glue and the water. Use the same quantities with each ingredient, then cover the balloon with the glue mixture using the paintbrush and stick the newspaper around the balloon. Repeat the same process 4 times. Finally, let it dry. Decoration. You can color the balloon. It's simple. If you want an authentic Mexican piñata, use tissue paper and choose bright colors. M'aixeco pel matí, mig adormit, i no sé pas quina hora és. M'he passat la nit sense dormir, amb els ulls ben oberts. Ja no sé quants dies fa que estic així, i sé molt bé que així no puc seguir. Alguna cosa hauré de fer. Vine, vine amb mi, nena, fica't al llit, avui seré jo qui no et deixarà dormir. Vine, vine amb mi, nena, fica't al llit, avui seré jo qui no et deixarà dormir. Les dues, les tres, les quatre, les cinc, segueixo sense dormir. Piques el meu cap i dius que no vols sortir, i així no puc seguir. Ja no sé quants dies fa que estic així, i sé molt bé que així no puc seguir. Alguna cosa hauré de fer. Vine, vine amb mi, nena, pica't al llit, avui seré jo qui no et deixa de dormir. Vine, vine amb mi, nena. La secció que ve a continuació és la de la recepta de cuina. Avui us explicarem com fer una sopa de fredolics, bolets de temporada. Els ingredients que necessitareu són 400 grams de fredolics, sal, 2 cebes, 3 litres de brou de pollastre i 100 grams de pa torrat. Per preparar-la, seguiu els següents passos. Primer de tot, cal sofregir la ceba i afegir-hi els fredolics, però reservar-ne uns quants de sencers. A continuació, s'hi afegeix el brou i es deixa bullir una estona. Llavors, s'hi afegeix el pa torrat, que serveix per esparcir la sopa. I per acabar, es tritura tot plegat. Per fer una bona presentació, es pot servir el plat amb la sopa i uns quants fredolics sencers a sobre. Ja veieu que és una recepta fàcil de fer i molt bona. Si la proveu, esperem que us agradi. Thank you. parpelles se tanquen. Fes-me un lloc al teu llit, jo et faré dormir. I dorm, tu només tanca els ulls i dorm, jo et vigilo la son i saps que em quedaré aquí. Saps que em quedaré aquí tota la nit. I d'on tu només tanca els ulls i d'on. I per acabar, conclourem amb la secció de les recomanacions de la setmana. Avui us recomanarem dues cançons i un llibre. El llibre es diu L'escola de pirates. L'autor és Steve Stevenson i l'editorial és Piruleta. El llibre va de cinc jovetons del mar que van per primer any a l'escola pirata. La gent viu està tornant a l'escull de les meduses per posar a la presó el pirata Barba de Foc. Però els jovetons, per error, foraden a cops de canó la nau del director argent viu, alliberant el Barba de Foc. Si us el llegiu, esperem que us agradi. La primera cançó que us recomanem es diu Gangnam. La recomanem perquè la cançó s'ha convertit ràpidament en un èxit comercial. El vídeo musical ha rebut més de 350 milions de visites. Escolteu-la. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. the norm. Being a norm, could we get not a norm? Baby, baby, not a more job. I don't know what I'm saying. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. La segona cançó és Waterloo, el grup musical ABBA. La cançó va ser composada per Björn i Benny i la lletra per Sting. Està composta de tons varis de rock i jazz. És la que us posarem a continuació. S'acaba el programa de l'Escola de la Ràdio d'aquesta setmana. Li donem les gràcies al tècnic de so, Toni Escanyuela, i esperem que us hagi agradat. I fins una altra. Ens acomiadem deixant-vos amb la música del David Delgado, mestre del Calderí. Tu colpeges el meu cor com la brisa que mou les ones. Em sento quan em fas un petó. Hores i hores de converses pensant en un tu i jo. Tenir-te entre els meus braços. L'Escola a la Ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes.